Mektupla geç kalır teline gönder. Aşk ateşi gözünen de taşarsa, heyecan taşarsa, fırkat gelir ela, gözler yaşarsa. Fırkat gelir ela, gözler yaşarsa. Irmak kenarına yolun düşerse, yolun düşerse, bırak buz bulanı gönder. Bırak boz bulanık seline gönder.